Dinlediğiniz podcast bir Apaçık Radyo programıdır. Merhaba. Merhaba Ali Bey. Ali Bey, çok özür dilerim zamanınızı çaldığım için, araya girdiğim için. Estağfurullah. Birlikte devam edelim hatta. dinleyiciler devam ediyorlar zaten. Dinleyiciler devam ediyorlar vallahi. Devam edecektir. Açığı kapatırız. Zaten yıl boyu devam ediyor destek vermeye. Devam edebiliyorlar. Tabii. Sadece bu dinleyici destek haftası bir tür hızlandırılmış hafta diyebiliriz yani yıl boyu alınan desteklerin. Evet, ama yani telefonlar susmak bilmiyor anladığım kadarıyla. Eraslan sustu ama telefonlar susmuyor. Destek evet telefonları. Ve yukarıdan da bilgi geliyor hala. Bir boş hat var diye bilgi geliyor. Çok teşekkür ederiz. Nur Hanım da şunu demiş, hemen bilgi geçmiş bana. Belki telefonla da bir iki dakika bağlanıp sesini de duyabiliriz. Kendisini müsait olursa günaydın, gerekirse telefonla da arayabilirsiniz. Destek iyi gidiyor demiş. Bir de nazar boncuğu koymuş. Bunu da iletmek bana düşer. Evet, devam ediyoruz ve hatlar asla susmuyor. Nur'a bağlanalım. Ali Bey, Nur Deriş'e de bağlanalım. Tabii lütfen. Sizin programınız içinde de bir özel konuk alalım. Nur Deriş, biliyorsunuz, radyonun kurucu elemanlarından bir tanesi, ilk fikirdaşlarımızdan biri, olağanüstü ve hatların tamamen dolu olduğu, şu anda telefonların çaldırılmasının bile imkansız olduğu bir yere getirdi bizi. Evet. Yani bu olağanüstü dönemlerde, ki hakikaten siz de gayet iyi yakından takip ediyorsunuz, sizin programlarda da Ali Bey uzun zamandan beri bu gelişmeleri takip etmeye, birlikte yorumlamaya çalışıyoruz. Böylesine kaotik durumların en yüksek noktaya çıktığı bir noktadan birindeyiz yani. Kesinlikle. Yani bu arada Nur'un bağlanıyor. Nur'un da evet, bağlanıyor. Hatta. Merhaba. Alo. Nur, günaydın. Günaydın. Takip edebildin mi Nur? Edebildim, evet. Yani olağanüstü ve şu anda da hala sürekli kesen bazı telefon sesleri duydum. Çok sevindim. Özdeş ve Ali Bilge ile beraber seni merhaba diyoruz ve çok teşekkür ediyoruz bu son acil müdahaleden dolayı. Merhaba, hepinize günaydın. Herkese teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Radyomuzu destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Ve iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Nur, iyi ki varsın. Bu bir desteğe bir destek de benden diye kolaylaştırıcı etkinle. İyi ki dün her zaman olduğu gibi müthiş bir öngörüyle akledip dün ya uzatsak, çünkü her şey çok tuhaf. Yani neden biz yapmıyoruz ki cümlesini kurduğun için çok çok teşekkür ederim sana Nur. İlaç gibi geldi. Evet, bana da. Rica ederim. Gerçekten dün olağanüstü bir gündü ve doğal olarak insanların belki de aklına gelmeyebilirdi başka şeyler öne geçtiği için, ama bugün bunu telafi etmek için böyle bir şans verdik dinleyicilerimize ve onlar da yalnız bırakmadılar. Çok teşekkür ediyoruz, evet, hepsine. Müthiş bir şeydi yani. Teşekkür ediyoruz. Bu deneyi yaşadığımız için biz de çok mutlu olduk. Senin de katkıların ne oldu bu? Ne diyorsunuz Ali Bey? Şimdi demin de işaret ettiğiniz gibi böyle alışılagelmiş bir dönem yaşamıyoruz. Mutade bir zaman değil eski deyimle. Bu mutade olmayan bir zamanda bir ilişki var dinleyicisiyle Açık Radyo arasında. O da alışılmışlığın, mutadeliğin ötesinde bir sevgi ve aşk var. Şimdi alışılagelmiş, normal olmayan zamanlardan geçiyoruz. Böyle bir zamanda Saraçhane'den doğan bir şey var. Alevlenen bir demokrasi cephesi var. Bu demokrasi cephesinin daim olmasını ve alışılagelmiş zamanları ötelemek istiyorsak, bağımsız medyayla ilişki kurmak durumundayız ya da o ilişkiyi geliştirmek durumundayız. Tek bağımsız radyo dinlenebilecek radyoda Apaçık Radyo. Apaçık Radyo'da ve Saraçhane'de demokrasi isteniyor. Dolayısıyla izleyicisinin her zaman olduğu gibi bugün de bu ilişkiyi geliştirmesi, sahiplenmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu olağanüstü dönemleri aşmanın yolu bu ilişkinin kuvvetlice kurulmasından geçiyor. Yaklaşık Gezi'den bu yana bu ilişkiyi yaşıyoruz. Dediğiniz gibi son dönemde birazdan belki girebiliriz. Saraçhane mitingleri ki Türkiye tarihinde de çok önemli bir yeri vardır Saraçhane'nin. Ona da ufacık işaret edeyim. Lütfen yakın 1961 tarihi yılında açısından ilk çok işçi eylemi. Buyurunuz Ömer. yani hatırlattığınız çok iyi oldu. Ben de bütün bu hengame arasında unutmuştum. Saraçhane öncü bir isim. Öncü bir Yani yerdir. İlk öncü işçi bir. mitingi 100 bin kişiyle 1961 yılında burada yapıldı. Yani mitinglerin tarihine girmeyeceğim ama bugün artık Saraçhane'den akan bir gelişen bir ivme hareket var. Dolayısıyla bizim yıllardan beri söylediğimiz ki bakın Türkiye geçen hafta ben en son bıraktığım yaptığım programlarda Takrir-i Sükun'u anlatmıştım. 100 yıl önce Takrir-i Sükun. Takrir-i Dönemin yani onu yaşıyoruz biz 100 yıl sonra. Ki 100 yıl önce Mart ve Nisan aylarında gelişen siyasi olaylardı. Türkiye'si bir sessizliğe gömülmek isteniyor. Bu sessizliği yırtmanın bir tek yolu var. Bu sessizliği amaçlayanlara bu mevzuda karşı çıkmak gerekiyor ve bu bir demokrasi cephesinin kurulmasından geçiyor. Artık ana muhalefet Cumhurbaşkanı adayının tutuklandığı bir sürece geldik. Her gün operasyonlar oluyor. Dolayısıyla ve bağımsız medya üzerinde korkunç baskı var. Bu Takrir-i Sükun'da da basın susturuldu. Muhalefet partileri kapatıldı. Sadece Kürtlere baskı yapılmadı. Bütün muhalefete baskı yapıldı. Bugün de benzer bir süreçten geçiyoruz. Bunun da aşılmasının yolu geniş demokrasi cephesinin kurulmasından geçer, örgüsünden geçer. Bunun da var olan bağımsız medyayla ilişki kurulmasını ve genişletilmesini zorunlu kılar. Bu anlamda bütün dinleyicilerimizin bu aşkı daha da kuvvetlendirmesi gerekiyor. Evet, bayağı heyecan verici bir dönemin içinde olduğumuzu da söyleyebilir. Yani sadece daha önce moral bozuklukları ve pesimizm içine gömen çok sayıda gelişmeler olmuştu. Bunlar da şimdiki yeni bu direniş başkaldırının işaretlerinin görülmesi de farklı bir dönem. Yani Saraçhane'nin bir öncü rolünü hatırlatmanız, bu açıdan da tarihi hatırlatmanız da çok anlamlı oldu doğrusu. Yani bu 15-16 Haziranlara kadar giden işçi sınıfı hareketinin yani DİSK'in kurulmasının öncüsüdür Saraçhane. Hatta Türkiye İşçi Partisi 1961 yılında da oradan işçi hareketlerinin liderleri şeyiyle doğmuştur. Dolayısıyla Saraçhane'nin böyle bir sembolik değeri var ama artık Türkiye'de otokrasiden biz eskiden enflasyonun platolarını konuşurduk. Bugün otokrasinin platolarını konuşuyoruz. Yalnız Türkiye'de değil Sürekli. tabii ama evet yani bayağı Evet. ciddi. Yani Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun kısaltılmış adıyla DİSK'in oluşmasına da ön ayak olmasını hatırlatmanız da çok iyi oldu. Ben onu da hayal meyal böyle zihnimden geçiriyordum. Bunlar Saraçhane'ydi derken. Şimdi çok iyi oldu hatırlatmanız ve yanılmıyorsam nerede tam kaynağını hatırlamıyorum ama Özgür Özel bugün de gene Saraçhane'de olacağız şeklinde bir açıklama yapmış. Yani toplumsal olayların yani işte suskunlukların korkuların bastırılması için bir takım böyle öncü şeyler lazım. Türkiye çok uzunca bir süredir yani Gezi'den bu yana devam eden artan antidemokratikleşme ve anayasa değişiklikleriyle kuvvetli sert bir otokrasiye doğru ulaştı. Gelinen nokta nefes alınamaz halde yani bir Takrir-i Sükun'u hatırlatmamın nedeni 100 yıl önce 100 yıl sonra böylesine bir 21. yüzyılın Takrir-i Sükun'a geçiş koşulları bir anlamda bir imparatorluğun bir devletin yıkılması yeni bir cumhuriyetin kurulmasıydı. Bugün seçimle gelen tırnak içinde ve seçimleri istediği gibi yönetmek isteyen, yeniden aday olmak isteyen bir iktidar dinamiğiyle karşı karşıyayız. Ve buna bir şekilde son vermek gerekiyor. Bu anlamda yani bu ilişkiyi gözden kaçırmamak lazım. Demokrasi istiyorsak evet, bir cephenin, demokrasi cephesinin, bloğunun oluşturulması gerekiyor ki siz bunu çok iyi bilirsiniz. Yani 2013'te ben bunu gündeme getirdiğimde daha hol yok yumurta yok ne diyorsun diyorlardı. Ama bugün bir demokrasi cephesinin ne kadar elzem olduğu ortada. Ve aynı zamanda bu demokrasi cephesinin örgüsünde bağımsız medyanın yeri çok yüksek. Bir bağımsız bir radyo var, Apaçık Radyo. Apaçık Radyo apaçık ortada, Saraçhane apaçık ortada. Dolayısıyla bu ekseni iyi görerek bu desteğin sürdürülmesi gerekiyor. Tüm dinleyicileri, bizim Açık Gazete dinleyenler ve bütün Açık Radyo'nun bütününü dinleyenler bu kültür yuvasını yaşatmak ve yürütmek zorundayız. Çok teşekkür ederim. Çok doğru söylediniz. Belki Özdeş'e de bir soralım. Saraçhane'deki bu hareketliliği yakından gözleme fırsatı bulmuştu evvelki günde. Dün akşam da biraz önce yayına ilk girdiğimiz dakikalarda biraz anlattı ama sizinle paylaşma imkanı da bulabilir belki. Özdeş ne diyorsun? Ah, sevinirim. Evet, en kalabalık bu 5. günüydü Saraçhane'nin. En kalabalık günü demiştik. 5 gündür ana slogan ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yani kurtuluş yok tek başına diye slogan atılıyor. Özür dilerim. Bir tek dün ben biraz açılışta da bahsettim. En büyük gerginlik bu son dönemlerde Batı'da da çok sık karşımıza çıkan aşırı sağa bir tür prim veren anlayış. Yani oy almak için aşırı sağın argümanlarına ya da bu partilere yeşil ışık yakan tavırlar. Daha önce Guardian gazetesinde böyle bir değerlendirme vardı. Birçok ülkede oy sonuçlarına baktığında aşırı sağın argümanlarının meşrulaştırılması aşırı sağı merkeze doğru kaydırıp onları günün sonunda yükseltiyor diye. Biraz endişe verici bu tarz gelişmeler yaşandı. Özellikle Zafer Partisi Başkanı'nın mektubunun okunması ve daha sonra oradan birinin konuşma yapması beraberinde o kitlenin de gelmiş olduğunu fark ettik. Bunun bir takım yansımaları oldu. İşte Filistin bayraklarına yönelik fiziksel saldırılar, Kürtçe dövizlere yönelik fiziksel saldırılar ve Selahattin Demirtaş adını andığında Özgür Özel ciddi binlerce kişi yuhladı bir yandan. Alkışlayan daha büyük bir kalabalık vardı. Ama böyle bir durum da yaşanmış oldu. Yani o Saraçhane'ye dair en kaygı verici an aslında buydu bir yandan. Daha önce çünkü seçim Cumhurbaşkanlığı seçiminde de yapılmıştı biliyorsunuz. Böyle bir son anda Kemal Kılıçdaroğlu bir prim veren bir açıklama yapmıştı. Günün sonunda bu onun kazanmasını sağlamamıştı. Benim dikkatimi çeken en önemli şey buydu dünkü Saraçhane'nin Burada diğer günlerden biraz daha farklı olmasına sebep olan şey. bunlar olacaktır çünkü muhalefet yelpazesi çok şey değil. Ana muhalefet işte yani bu sağıyla, kendi sağıyla ve soluyla geliştireceği ayarlar politikasıyla onu şaşırmadan bu süreci ayakta tutması gerekiyor. Mesele odur yani. Yoksa zaten biz memnuniyetsizliğimizde birleşiyoruz. Ortak bir memnuniyetsizlik var. Bunu yönetmek ana muhalefetin ve toplumsal muhalefetin ya da kanaat önderlerinin işi, bu konuda katkıda bulunması. Ama şunu gözden kaçırmayalım. Yani bu rejim, ya bakıyorum yani Dimitrov'un suçlanması bile o dönemde daha elle tutulur bir takım şeyler var yani. Yükleyemediler biliyorsunuz 1933'te Reichstag'ın yangınını. O kadar saçma, gizli tanıklar ülkesi olduk. Biz eskiden gizli kulaklar ülkesiydik. Dinleme, hepimiz dinleme şeyiydi. Böyle inanın bu tutuklamalar, yani gizli tanıklar, işte bilir kişiler, bunlarla insanların tutuklanması, ya oyun kuranlar da doğru dürüst oyun bile kuramıyorlar. Elde bulundurdukları, ya bir de şunu hiç düşünmüyorlar herhalde. Yani gün olur devran değiştiğinde bu ortamlardan hesap sorulmaz mı? Artık uçak gemiye dayanmış durumda. Yani iktidar hangi dinamiklerden bu atağa kalkıyor? Onları konuşacağız ama biz yine desteğimizi istemeye devam edebilir miyiz? Bitirdik artık. Bitirdik mi? Evet. Ama devam edecek zaten. Evet ama Ali Bey, şu dediğin şeyin üstüne iki cümle kurulabilir. Belki zaten destek projesi dediğimiz şey bütün bir yıla yayılan 7/24 web üstünden diledikleri zaman apaçıkradyo.com.tr'den destek olun düğmesini tıklayarak yapabilirler. Ama yine de şöyle bir durum var. Nur Deliş'in ricasıyla ekip, yukarıdaki ekip tekrar toplandığı için şu anda bütün hatlar dolsa bile bütün telefonları karşılayabilecek arkadaşlarımız var. Hazır bir şekilde dinleyicilerimiz arzu ederlerse elbette ki sürdürebilirler. 0212 alan koduyla 343 41 41'i şu anda da arayarak. Evet Ali Bey, böylece sürenin de sonuna gelmiş olduk. Bu olağan dışı zamanlarda olağan dışı programlar da yapıyoruz. Bir yandan dinleyici ve destekçilerimizle dayanışma meselelerini konuşur ve desteklerini isterken bir yandan da gelişmeleri bağımsız bir medya organından nasıl izleyebilecekleri konusunda kendi kendimize de bir sınav vermekteydik. Yani çok bu kargaşa dolu haberlerin, yalan haberlerin, yanlış haberlerin de hele sosyal medyada çok sayıda çarpıklarda yol açan şeylerin, sizin de dediğiniz gibi yalancı tanıklıklarında kol gezdiği bir yerde gene de iki işi birden yürütmek zorunda kaldık. Hem Eraslan Salam, hem Özdeş Özbay, hem de bendeniz. Bayağı ilk sen de bununla akşam üzerlerine doğru katılıyordu. Yani kadro haber, olarak aslında. Yani bütün radyo olarak bunu yapmaya çalıştık. Yani teknik arkadaşlarımız dahi katkıda bulundular. Ve daha da ileri doğru gideceğimiz günlerin umuduyla şimdilik bu sizin programa da bir ayrılalım, size de vedalaşalım diyoruz. Peki, size kolay gelsin. Tüm Açık Radyo çalışanlarına teşekkürler. Çok teşekkürler. Teşekkür ederiz Ali Bey. Nur Deriş. Nur hala hattımızda. Alo. Nur, duyuyorsun Nur, bizi değil mi? İzninizle çok kısa bir şey eklemek istiyorum. Lütfen. Ali Bey, çok teşekkürler takdir-i sükunu hatırlattığınız için. 100 yıl sonra, 100 yıl öncesine gittiğimiz takdirde düzeni sağlamak gerekçesiyle ve Şeyh Said isyanının bastırılmasını bahane ederek basın üzerinde korkunç bir baskı kuruldu. Ve o sırada Resimli Ay mecmuasında yazısı çıkan Cevat Şakir Kabaağaçlı ve yazı işleri müdürü Zekeriya Sertel İstiklal Mahkemesi'nde yargılandı ve idamla yargılandılar. Son anda bu hüküm bir sürgün cezasına çevrildi. Ama bu cezanın hala basın ve yayın üzerinde, medya üzerinde süren baskının devam ettiğini gösteren bir işaret olarak tekrar hatırlanmasında yarar var diye düşündüm. Ve bugün basının, medyanın özgürlüğünün ne kadar önemli olduğunu bize hatırlatmak için Açık Radyo, iyi ki var ve lütfen Apaçık Radyo'yu destekleyelim. Nur Deriş, sana da çok teşekkürler. Hem Ali Bilge hem de senin tarihsel ilk hareketleri de hatırlatarak bugüne bizi taşımanız da ayrıca ayrı bir değer taşıyordu yani. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Hakkınız için ben de teşekkür ederim Nur Hanım. Şu an elimde şey var. Tatbik edilecek sansür talimatnamesi, inanın bugünkünden farklı değil. Rütü'nün yaptığı. Evet, onu da bize yollarsanız memnuniyetle web sitemizde de yayınlamayı hiç ihmal etmeyiz. Böyle yakından takipte kalacağız, zaten işimiz bu. Peki, çok teşekkür ederiz. Peki, kolay gelsin. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Çok teşekkürler. Dinlediğiniz podcast bir Apaçık Radyo programıdır.